گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 288. این بار ارکستر گل‌ها آهنگ شماره 283 را به نحوی دیگر به سمع می‌رساند. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. Thank you. عشق شوقی در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف قوغا نهاد. داستان دلبران آغاز کرد، داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی در دل شیدا نهاد. قصه خوبان به نوعی باز گفت، قصه خوبان به نوعی باز گفت، کاتشی در پیر و در برنا نهاد. از خمستان جرعه بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نهاد. عقل مجنون در کف لیلا سپرد، جان وامق در لب عذرا نهاد. بحر آشوب دل سوداییان، خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. بحر آشوب دل سوداییان، خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. نام و ننگ ما همه برباد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. نام ما دیوانه و رسوا نهاد. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد، گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست یا گردلم در عشق تو دیوانه شد، گردلم در عشق تو دیوانه شد، ای بش مکن بدر بی نقصان و زر بی عیب. بد بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیست یا که مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسم حاجت دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زد، من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست، که در گلزار نیست. روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. دیده جنگو کنم و از هجر رویش، دیده جیم کنم. یارم چه شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است. با دیگری پیمان کند، سر به منش پا در گل است. یار من دلدار من، کمتر تو جفا کن، رحمی آخر تو به ما کن. رفتم برای اون مهرو، کردم سخنها گفتگو، نکته به نکته مو به مو. ای نگار ماه من، کمتر تو جفا کن، رحمی آخر تو به ما کن. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. این بود گلهای رنگارنگ شماره 288 که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت خانم الهه و آقای شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از سعدی و عراقی، آهنگ ماهور از شیدا، گوینده آذر پژوهش.